Welkom bij IT-bende 39 van 5 februari 2010. Deze keer aandacht voor content. Welkom iedereen bij podcast 39 van 5 februari 2010. Het gesuizel in de achtergrond is daar, die naar België aan het rijden is. De rest van ons hangt op iets betere audio-kwaliteit in de box. Sali vanuit Rotterdam, Luc vanuit Finland en ik vanuit Schagen. Luc uit Finland? Sorry, Bart. Andere Luc die Bart heet. En de Luc die Bart heet, die belt straks in. Omdat die is aan het rijden in Duitsland met de auto. Dus krijgen we twee mobiele bendeleden. Ik heb geprobeerd een gast voor deze week in de show te krijgen, maar dat is niet gelukt. Om een bepaalde reden. En ik ga dat gewoon voor volgende week proberen, diezelfde gast binnen te halen. Dus we gaan ons nu beperken tot het nieuws. Even aanvullend op wat we eerder zagen. Foursquare. Dat hebben we vorige week vrij uitgebreid behandeld. En deze week kwam in het nieuws dat Facebook ook ambities heeft om Foursquare-achtige dingen te gaan doen. Ik vond het interessant dat er dus blijkbaar nu helemaal, dat er meer mensen gefocust zijn op het idee wat Foursquare geïntroduceerd heeft. Ja, dat vinden we allemaal wel, denk ik. Oh ja? Heel wat. Ja, location-based social networking is natuurlijk hot, hè. Twitter is er heel laat mee gekomen met het ondersteunen van locaties. Er waren al allerlei initiatieven om toch locaties bij tweets te krijgen. Ja, toen kwam Foursquare. Ik ben na de uitzending vorige week heel heftig aan de gang gegaan met ook Koala. Dat is een concurrerend systeem van Foursquare. En ja, voor mij is het geen verrassing dat Facebook er ook wat mee gaat doen. Ik zie alleen wel, dat is natuurlijk waar ik op let. Ik kijk heel erg naar de overeenkomsten en ook naar de verschillen. En ik zie toch dat de systemen die er op dit moment zijn, dat die al heel erg uiteenlopend zijn. Het een leent zich beter voor zakelijk gebruik, het ander voor particulier gebruik. Het een verplicht je om in de buurt van de plek te zijn waar je incheckt. En bij de ander kan je gewoon aan de andere kant van de wereld inchecken. En zo verschillen ze heel erg. En zo verschillen ook de toepassingen. Maar ik verwacht dat 2010 wel het jaar van de location-based social networking gaat worden. Oké, maar we hebben wel allemaal telefoons nodig die dat ondersteunen. En ik kan me toch niet aan onttrekken dat een bepaalde groep mensen gewoon nog niet zo'n smartphone heeft. Nee, klopt. Nee, en dat zullen ook de buitenbeentjes worden. Daar ben ik bang voor. Kijk, je hoeft geen GPS aan boord te hebben. Je kan ook met zendmastinformatie kun je al een heel eind doen. Kun je al een heel eind komen. Maar ja, de meeste telefoons die hebben dat tegenwoordig al. Maar je ziet ook allerlei kruisverbanden komen, hè. We hebben het al eens eerder gehad over Layer, over augmented reality. Ik hoorde van de week van een bedrijfje, een Nederlands bedrijfje ook weer, dat een Layer heeft gebouwd waarmee je bedrijven om je heen kunt zien. Dus dan kijk je door je iPhone om je heen en dan zie je welke bedrijven zich om jou heen gevestigd hebben. En toen dacht ik, nou ja, de eerstvolgende stap die er dan komt is natuurlijk de vacatures bij die bedrijven. Ja. Yeah. Je loopt door een stad en je kijkt waar er nog een baantje voor je is. En ja, zo gaat het eigenlijk verder. Het zit allemaal in dezelfde hoek. Dat wordt heel groot. Houd in de gaten. Nice. Oké. Nou, nog even bij Facebook blijvend dan. Behalve dat ze een Foursquare killer willen maken, zijn ze ook bezig met PHP aan te passen. Dat vond ik redelijk verrassend. Goed nieuws. Nou, weet ik niet. Is het goed nieuws dat een bedrijf als Facebook zich gaat bemoeien met de core van PHP of echt aanzienlijke verbeteringen gaat maken of zegt tegen de hele PHP-club van nou, jullie hebben tot nu toe vrij langzame prutcode gemaakt, maar we gaan het even optimaliseren? Nou ja, ik las sowieso dat degene bij Facebook die dit gedaan heeft, dat is één iemand. Ja. Er is één iemand ingehuurd om dit, ik geloof, 2 jaar lang te doen of zo. Dus de vraag is sowieso hoeveel veranderingen er gemaakt zijn en hoeveel veranderingen er toepasbaar zijn op andere mensen dan Facebook. Want ik denk dat ze voornamelijk de veranderingen hebben gedaan die voor Facebook snelheidswinsten opleveren. leveren. Maar in open source technieken is het al heel snel dat als er één coder of één iemand ingehuurd wordt om een bepaald project uit te voeren, dat dat best wel heel ver gaat, zal ik maar zeggen. Dus het is niet dat als het één persoon is, dat het dan daarom niet een groot project is. Ik zou zeggen, grote programmeertalen zijn sowieso altijd ontstaan door eenlingen. Ja, dat is waar. Ja, ik weet niet wat er verder nog over te zeggen valt eigenlijk. Nou ja, ze hebben dus een heleboel, de PHP core hebben ze bij Facebook naar binnen gehaald. Ze hebben er gezegd van, ja, jullie moeten geheimhoudingsverklaring tekenen voor waar we het nu over gaan hebben. En het is dus nu een beetje speculeren eigenlijk nog van waar hebben we het allemaal over. Maar ik vind het goed nieuws. Ja? Ik vind het goed als er naar code wordt gekeken in het algemeen en naar PHP in het bijzonder, zou ik maar zeggen. Ja. Met een glimlach. En ik denk verder moeten we het gewoon afwachten en zeggen we over 20 jaar met de kennis die we dan hebben, met de kennis van nu. Moet je zien wat er van komt. Het heeft wel een beetje wat weg van de Microsoft en Java exercitie. Ja. Hoe bedoel je dat? Hoe bedoel je dat precies? Dat er een standaard was die heette Java. En zonder Microsoft inmenging was Java even goed al een four-letter word. Ja, toen ging Microsoft er natuurlijk nog wat verbeteringen in aanbrengen. En toen zei Sun van ja, hoezo verbeteringen? Java is een open standaard en ook nog wel die van ons. Ik hoop dat PHP niet het zorgenkindje wordt van gekissenbis van grote partijen. Maar over het algemeen vind ik het goed als er code onder de loep wordt genomen. Dat kan niet slecht zijn. Nou, krijgen we nu ook katten in onze podcast? Ja, dat is de mijne. Oh, oké. Okay. Nou ja, alles verrassend. Hey, ja. Nieuws. Nou, wat ik interessant vind eigenlijk nog aan dit verhaal is, ik vraag me al een tijdje af wat nog de levensduur wordt van PHP. Omdat PHP een van de weinige programmeertalen op het internet is die echt nog heel veel gebruikt wordt door amateurs, als het ware. Het is wel de amateur programmeertaal van de wereld, geloof ik. En als Facebook zich daarin gaat mengen, wordt het natuurlijk wel steeds meer een grotere standaard. Terwijl het niet de ideale taal is om grote projecten mee op te bouwen. Tenminste, dat krijg ik mee. Nee, het is zeker niet optimaal, omdat er zit een grote mix. Als je niet te ver denkt, zit er een grote mix tussen de opmaak en de code. Die zit veel te veel door elkaar gemixt, waardoor je van allebei iets moet weten, zou ik maar zeggen. En dat is natuurlijk niet handig, want je kan natuurlijk geen. Dat zie je ook op heel veel PHP-sites, dat het resulteert in niet zo fraaie sites. Of juist andersom, in vele fraaie sites die niet werken omdat de code erachter gewoon prut is. En alleen grote bedrijven als Facebook, Yahoo, die krijgen natuurlijk voor elkaar om daar een mooie, strak site neer te zetten met robuuste code. Weet je wat ik denk? Ja. Ik denk dat het Facebook om security te doen. Ja, dat denk ik ook, ja. PHP is natuurlijk gewoon bagger, dat weten we al jarenlang. Ik bedoel, Java is een four-letter word, maar PHP is ook een four-letter word. En Facebook heeft natuurlijk, net als al die andere grote bedrijven en grote sociale websites, enorm te lijden gehad onder allerlei aanvallen. En ik denk dat ze zien dat de community niet bij macht is om die enorme challenges, die enorme uitdagingen die er zijn, om die op te pakken. Binnen de tijd die daarvoor gesteld is door de criminele tegenpartijen op het internet. Mm-hmm. Ja, maar ik denk dat je moet ook wel de relatie zien tussen het gebruik. Want als je zeg, een soort van metafoor moet gebruiken. PHP is gebruikt door heel veel eenlingen en kleine groepjes om een hekje om hun tuin te bouwen. En Facebook heeft een hele verdedigingswal om haar stad nodig. En dat zijn gewoon andere categorieën. En die krijgen dus ook te maken met andere problemen waar ik denk de community eigenlijk geen last van heeft gehad. Zeer gerichte aanvallen met gewoon mensen die hun dagbesteding hebben in Facebook onderuit knallen. Nou, wat, maar we kunnen daar wel mee te maken krijgen als community, hè? Ja, dat is wel waar. Is Facebook natuurlijk wel 10 stappen verder. En ik denk dat ze wel in een positie zitten waarin ze kunnen zien welk leed er nog gaat komen. Nou ja, die Joomla-sites worden toch constant gehackt. Gewoon dagelijks. Dat komt toch ook door allemaal zwakheden in PHP. Nog misschien niet eens door de programmeurs van Joomla. Ja, precies. Nou, het probleem daarbij is dat het moeilijk is om al die losse componenten up-to-date te houden. Ja. En ja, de keten is zo sterk als de zwakste schakel. Dus als je in ieder geval de PHP-keten, dan dat is een behoorlijk aandeel in het verhaal van APZ, de beveiliging. Als je daarmee in de weg gaat, dan wordt het misschien wel beter. Je moet ergens beginnen. Oké, okay, en het is niet zo dat je dan denkt, laat ik overstappen op ASP of laat ik alles in Perl 6 doen en gewoon al mijn geld dus in een echte Perl-hacker stoppen die gewoon Perl 6 even afmaken en zorgen dat het secure is. En gewoon geweldig snel en weet ik veel wat. Nou, laat ik daar niet veel woorden aan vuil maken, want dat wordt wel af. Maar ik denk dat we mogen concluderen dat als Facebook zich op PHP stort, zij de keuze gemaakt hebben. Mhm. Waarom hoor ik niemand over Ruby on Rails? Lijkt me ook wel een heel mooi alternatief voor dat soort websites. Ah, volgens mij is dat niet in de categorie snel. Jawel toch? Wel in de categorie snel programmeren, maar niet in de categorie snel van dat je daar met miljoenen mensen tegelijk op kan. Nou ja, Twitter draait erop. En ik weet dat ze wel een tijdje problemen hebben gehad met schaalbaarheid. Maar soms zie je een fail whale. Ja. Inderdaad. Maar ze hebben nu extra componenten erbij gebouwd die dat schijnen te ondervangen. Nou, dat draait onder PHP. Ja, dat zal wel, ja. Maar niet ASP.net. Nou ja, goed. Nee, maar ik denk als je kijkt naar de schaal waarop Twitter werkt en de mogelijke pieken die je daarin kan ondervinden. Dan vind ik dat Ruby on Rails nog wel een pluimpje mag krijgen, hoor, wat dat betreft. Zwaar ondergewaardeerd. Ja, vind ik wel. Oké. Okay. Nou goed. Je kan over elke programmeertaal kan je zeggen dat die zwaar ondergewaardeerd is, geloof ik, ondertussen. Want er zijn natuurlijk altijd grote systemen die werken op een bepaalde taak. Als je bij Access for All zit, gaat elk mailtje wat je stuurt gaat langs een hele Perl batterij. En als je bij Bookings een hotel boekt, dan gaat ook alles in Perl. Ja, zie je het eraan af. Yeah. Sommige dingen zijn gewoon helemaal verdwenen en je ziet gewoon niet waar het in gemaakt is. Blijkbaar gaan we Facebook verder doorontwikkelen in PHP. Nou ja, Yahoo is natuurlijk ook al PHP geworden. Dus we gaan zien wat de toekomst brengt. Ik denk nog steeds bij mezelf dat PHP niet de meest ideale taal is. Dus misschien komt er nog een alternatief. Nou, PHP as we know it, hè? Ja. Nou ja, het probleem wat ik voornamelijk zie is dat de mix van opmaak en code. Het zou toch handiger zijn als dat het toch weer gescheiden wordt of zo. Voor grote projecten. We zullen het zien. Ik vind het wel grappig hoe elke discussie over een programmeertaal toch weer een soort van steken in de rug krijgt en weer fanboys erachteraan. Je hoort de fanboys hier ook een beetje doorschemeren. Ja. Niet alleen bij programmeertalen, dat is overal. Ja, absoluut. Bij de telefoons, bij de gadgets. Maar de het is nog grappig dat we niet over de gameconsoles beginnen. Nou, volgende onderwerp. Niet over iPads, hè? Nee. Sst. E-book readers. Of we gingen het niet hebben over de iPad. Maar dan toch wel even over Apple. Die een hele groot aandeel van zijn boeken. 100.000 boeken van zijn website laat verdwijnen. Die via de Amazon website komen. Ik vond het wel frappant dat die macht er is. Dat je dus gaat zeggen van, nou ja, Amazon kilt gewoon ik ga nu even vanuit van iets wat ik lees over iemand die via de Stanza op zijn iPhone allerlei boeken van Amazon leest. En ja, het gaat gewoon Amazon 1000 boeken killen. Omdat ze een beetje ruzie hebben met een publisher. Waar je dan weer op het idee komt, wat al eerder geroepen is, dat je misschien zelf binnenkort maar alles moet gaan publiceren. Want dan heb je in ieder geval zelf die macht om je boeken bij de eindgebruiker te krijgen. Want als degene die een boek geschreven heeft, ben je natuurlijk niet zo blij dat je niet meer op een Amazon Kindle terechtkomt. Of... Het is allemaal prijsgespraak op hoog niveau, joh. Dit is gewoon pepernoten 2.0. Ja, nou ja, maar vanuit als je een een schrijver bent, dan heb je hier toch mee te maken. En je kan er dus voor kiezen om zelf dingen te gaan publiceren in de toekomst. Het is nu nog een beetje te vroeg, omdat je het betaalmodel en alles heel moeilijk op orde gaat krijgen. Maar technisch gezien, om het boek in digitale vorm te gaan uitgeven, is echt gewoon een half uur werk ongeveer. Nou. En met de kennis die we nu hebben, mogen we vaststellen dat Luc Sala ons daarin al is voorgegaan. Is dat zo? Moet maar even gezegd worden. Ja, nou, om toch nog even een opmerking te maken, niet zozeer over de iPad inhoudelijk, maar waar Apple mee bezig is. En wat ik denk waar deze discussie over gaat, is dat Apple is nu niet bezig om een apparaat te verkopen, maar gewoon om een gigantisch distributiekanaal van content op te zetten. Ja, een nieuw concept. Ja, inderdaad. Dat denk ik. En ik denk dat het helemaal niet om die iPad gaat. Het gaat erom dat Apple gewoon in de komende 10 jaar... veel meer gaat verdienen met content via haar App Store. Ze gaan boeken verkopen. Over een tijdje dan zijn apparaten zoals een iPad of een iPod of een iPhone zijn gewoon super goedkoop, omdat ze weten dat ze daar zoveel meer geld mee gaan verdienen dan met het apparaat zelf. Ja. En dat is wel waar het langzaamaan heen gaat, dat apparaten moeten gewoon geld gaan verdienen. En daar komt dus ook bij dat Apple gewoon een heel erg gesloten systeem heeft gebouwd. Want ja, je kan een app of een e-book kan je alleen maar op al die apparaten krijgen als je met Apple meewerkt. En daar gaat deze discussie over. 100.000 e-books zijn weg, omdat iemand gewoon een gegarandeerd distributiekanaal wil hebben. En dat zie ik nu steeds vaker gebeuren. Ja, maar voor de eindgebruiker moet er wel op aankunnen dat zo'n distributiekanaal solid is natuurlijk. Dat niet gewoon de helft van je bronnen opdroogt of zo. Of ik zit een serie boeken te lezen en ik heb nummer 1 en nummer 2 gekocht. Maar de rest van de boekenserie is voorlopig niet meer te koop, omdat we geen goede deal gemaakt hebben met de publisher. Nee, maar dit zijn allemaal apparaat kopen. Ja, dan moet precies. Ja, kijk, zou het in de toekomst niet zo zijn dat het apparaat DRM-vrij aan die content zou moeten komen? Denk je niet dat een betere toekomst is dan als... Ja, maar dat gaat niet gebeuren, mensen. Nou, niet op korte termijn in ieder geval. Als het nu niet kan, dan gebeurt het over 10 jaar ook niet, hoor. Nou, ik geloof... Kijk, wat er nu gebeurt is... de grote spelers willen nu hun positie verkrijgen. Apple wil ervoor zorgen dat ze als het ware een hele sterke marktpositie krijgen op het gebied van content. Dat als jij heel makkelijk bij content wil komen, dan moet je een Apple product hebben. Dan moet je ofwel een iPhone of een iPad of weet ik veel wat hebben. En Amazon probeert precies datzelfde met de Kindle. En waar dit over gaat is dat 100.000 e-books nu weg zijn gegaan op een iPhone app. Ja. En daar is denk ik waar Amazon nu mee in de maag zit. Want Amazon wil natuurlijk gewoon dat alles via de Kindle gaat. Want daar verdienen ze dan de meeste geld mee. Ja. Het gaat veel meer over content dan over apparaten. Ja, dat klopt. Maar het gaat ook veel meer om het zelfbehoud van de leveranciers dan om de eindgebruiker. Sorry, dat verstond ik even niet. Het zelfbehoud van de leveranciers, namelijk van Amazon en van Apple, dat is vele malen belangrijker dan wat het beste is voor de eindgebruiker. Dus die DRM die blijft er gewoon op zitten. Ja. Ook al is het niet in jouw belang als kopende partij, maar wel in hun belang als verkopende partij. En is het dan zo dat ik via Apple binnenkort en mijn boeken en mijn muziek en mijn films ga kopen. Ja. Dat is wel wat ze willen, denk ik. Want anders gaat Apple het winnen. Apple wordt echt de grote contentverkoper van de komende 10 jaar. Weet ik 100% zeker. Ja. Apple wordt Albert Heijn 2.0. Absoluut. Ja. En de initiatieven voor nu televisie kijken, gekocht en zo, die gaan allemaal weer weg? Nee, dat is ook content, hè? Maar ja. Dat wordt een prijsstrijd of zo. Je kan binnenkort toch een speelfilm voor 20 cent kijken. Ja, ja, het wordt een technologiestrijd. En degene die zijn zaken technisch het beste georganiseerd heeft, die kan de prijs het laagst houden. Al moet je erop inleven, omdat hij weet dat hij over 20 jaar dan nog bestaat. En degene die zijn zaak technisch niet geregeld heeft, ja, die kan daarin niet mee. Die gaat gewoon met zijn voetjes in de lucht. Oké. Okay. Nou. Laten we die content even achter ons laten. Het Symbian Operating System is open source en free. Ja, dit was ook zoiets waarvan ik dacht van... Wat voor nieuws is dit? Want Nokia is nu heel erg bezig om een nieuw operating system in de markt te zetten. En dat heet MIMO. Mm-hmm. En dat is waar ze nu hun toekomstige smartphones mee willen gaan uitrusten. Wat dus gewoon betekent dat Symbian op de achtergrond gaat raken. En ze denken nu, als wij dat gratis in de open source markt zetten, dan kunnen we er in ieder geval voor zorgen dat eventuele open source initiatieven daar nog gebruik van gaan maken. En dat ze daarvan kunnen leren voor hun nieuwe operating system. Precies, ik zie hier zelf bijvoorbeeld bij Cisco Network Access Control, dat ook gedoneerd is aan de open source community. Maar jongens, gaan jullie er nog maar lekker mee kloten, we zijn alweer een stap verder. Ja. Jullie nog wat vinden, laat het ons weten. Ja, er gaat toch niemand, Motorola gaat toch nu niet zeggen, of een andere firma die nu helemaal, ik heb geen idee hoe dat precies in elkaar zit, wie wat gebruikt, maar een andere firma die nu helemaal geen Symbian gebruikt, die gaat toch nu niet opeens denken, oh, het is open source, laat ik het op mijn telefoon gaan zetten. En de eindgebruikers die Symbian op een eigen stuk hardware gaan zetten, nou, dat zijn er 3, denk ik. Nou, er is een hoop software voor Symbian verkrijgbaar. Ja, exact. Als je Symbian platformen of een Symbian telefoon maakt, is daar een hoop software opeens voor. Dus er moet een Chinees komen die nu een telefoon maakt zonder software waar je zelf je open source Symbian op kan zetten. Een Aziat, hè, denk ik erom. Een Aziat, ja. Nou, ik denk dat in Afrika en Azië dit nog wel interessant kan zijn. Maar wat wel raar is, is dat ze het nieuwe systeem wat Nokia heeft geïntroduceerd, MIMO, is ook al open source. Daar zijn ze open source mee begonnen, omdat het maakt gebruik van een Linux-kernel. En het wordt samen met Nokia door de community gebouwd. Dus ik vraag me af wat de relevantie voor Nokia nog is om Symbian op deze manier te introduceren. Behalve dat ze potentieel geld kunnen gaan verdienen. Want kijk, als iemand gebruik gaat maken van Symbian, waar komen de consultants vandaan als ze advies nodig hebben over de implementatie van Symbian? Nokia. Dus ik snap niet de relatie nog helemaal. Nou, dit keer. Luister, denken jullie niet dat het gewoon een soort defensieve move is tegenover Android? Nou ja, gezien het feit dat MIMO ook al open source is en ook een nieuw operating system is voor smartphones. Ja, dan misschien doen ze dan een dubbele aanval, ik weet het niet. Nou, je kan natuurlijk denken dat als ontwikkelaar dat je denkt van nou, er zijn zoveel Symbian apps dat je kiest voor Symbian in plaats van MIMO, omdat MIMO nog niet alle de hoeveelheid applicaties heeft. Ja, we gaan nou eens op de stoel zitten van Google en van Nokia. Die hebben nog een behoorlijk marktaandeel. Maar wat je dan ziet is dat Android, zeg maar via de achterdeur, probeert om de potentiële marktleider, want dat is Apple toch, ja, dwars te zitten. Stel je nou eens voor dat je bij Nokia zit en je zegt, jongens, hoe houden wij Apple nou tegen? Ja, die rukken stiekem op en die verdrijven ons van de markt met hun iPad en iPhone. En, ja. Dan is dat open source politiek gezien. Hè? Je kunt daar dus allerlei landen in Afrika of Azië en overheden mee overtuigen dat ze dan jouw apparatuur moeten gaan gebruiken en niet een iPhone moeten gaan kopen. Ik zie het als een verdedigende move. En wat kunnen ze anders doen? Je valt nu helemaal te ver weg. Je rijdt nu in een. Je rijdt zeker in een tunnel. Ik denk dat het antwoord daarop. Helaas is uw verbinding om technische redenen verbroken. U kunt het nogmaals proberen. Unfortunately, this connection is disrupted due to technical reasons. Please try again. Dat kan te horen krijgen. Goed. Dat was een duidelijk antwoord. Dat was waarschijnlijk Nokia die even de beschikking heeft. Wat, zit me een afkraken? Ja. Nee. Ik weet niet, als je vanuit Nokia zou je natuurlijk voor kunnen kiezen om gewoon alle operating systems op je telefoon te accepteren. Dan zou je namelijk gewoon je hardware kunnen blijven verkopen. Ja. Die in China laat maken. Huh? Waar ik denk dat dit heel belangrijk voor is, is de opkomende markten. Als landen in Afrika of in Azië groot gaan worden, dan gaan ze geen gebruik maken van gesloten systemen die heel veel geld kosten. Dan gaan ze gewoon per definitie kiezen voor open source systemen waar ze zelf aan kunnen knutselen en waar ze zelf gebruik van kunnen maken. En wat dat betreft denk ik dat de grote strijd wel gaat worden tussen gesloten systemen zoals Amazon, Apple, tegenover systemen als MIMO en Android. De vraag is, gaan die opkomende economieën genoeg gewicht in de schaal leggen? Want wij, blanke Europeanen, gaan gewoon met ons geld naar Apple en Amazon, heb ik de indruk. Ja, maar als die opkomende economieën gaan om enorme aantallen. Zo'n iPad, maar dus eigenlijk de e-book-business. In landen met name met afwijkende schriften, zoals China. Het drukken van boeken daar is moeilijk, maar gewone laptopjes en zo gebruiken is ook moeilijk, omdat die dus niet dat beeldschrift hebben en ook niet dat keyboard. Maar je kunt met een aanraakscherm en een e-book-reader kun je dus voor de onderwijsmarkt enorm veel doen. En dat lijkt ook de reden waarom op de afgelopen CES zoveel van die dingen op de markt werden gezet, want iedereen ziet die onderwijsmarkt. Ja, maar we hadden het net in het begin heel even ook over de contentmarkt. Als alles gedRM'd gaat worden, dat we dus alleen maar video, boeken en muziek kunnen kopen via Apple, dan verschijnt er in de landen waar we het nu over hebben, gaat er natuurlijk een soort tegendraadse actie op gang komen, waar de content uit een andere hoek vandaan gaat komen en dan misschien ook gedwongen via een open source operating system, omdat het Apple operating system je dwingt naar de DRM Apple Store. Of zie ik dat verkeerd? Dat er dus echt een tweesplitsing komt op het gebied van open source, maar dan ook de content DRM-vrij of niet DRM-vrij. Ja, maar dat is dus een landjepik verhaal. Van ik zet mijn mesje wat verder en dan ga ik doen. Wat mij interesseert is, op welk moment ziet ook Nokia dat zeg maar de ontwikkelingsgang van de mobiele telefoon beëindigd wordt? Want welke nieuwe avenues hebben we nog om daarin te gaan? Dat is dus om op je mobiele telefoon ook gesproken boeken, hè, of e-books, maar dan gesproken te krijgen. Die is met allerlei verschillende stemmen. Dat zie ik ook nog wel, dat men dat voor elkaar krijgt. Dat je het kunt laten voorlezen door Jan, Piet of Kees, hè, dat boek. En spraaktechnologie. Die twee die zijn eigenlijk naar mijn gevoel in de mobiele telefonie, maar ook in de computers nog niet voldoende uitgekristalliseerd. Ja, video, dus video's ook. Ja, video, ik bedoel, dat is er toch? Ja, maar niet ver genoeg uitontwikkeld dat je echt naar uitzendingen gaat kijken op je iPad op dit moment. Nou, als je kijkt naar de relatie van wat Apple nu gedaan heeft. Ja, het spijt me, ik heb het nou toch over de iPad. wat Apple gedaan heeft. Je hebt drie verschillende soorten apparaten. Je hebt een small interface apparaat. Dat noemen wij toevallig een telefoon. Maar dat is gewoon een computer waar je kleine interfaces op kan draaien. En waar je dus gewoon een kleine computer in de zak hebt. Je hebt de grote systemen. Gewoon vanaf 15 inch laptops en desktop systemen. En daartussenin zit een soort van medium interface, zeg maar op boekniveau. Dat je kleine en draagbaar apparaat hebben wat net iets groter is dan een telefoon. Dus daar zitten ook de netbooks bij. En ik denk dat die... Maar wat is dan het onderscheidende? Ik vind dat wel een goede indeling in drie groepen, maar wat is dan het onderscheidende? Is dat de grootte van het beeld of is dat het feit dat er een ASCII-toetsenbord virtueel heet, op het beeld, maar in ieder geval een bruikbaar ASCII-toetsenbord in zit? Nou, het is denk ik een soort van veld waarin je hebt twee velden. Je hebt gebruiksvriendelijkheid en portability. En dat zijn twee lijnen die kruislinks langs elkaar heen lopen. Want een groter apparaat kan meer, werkt beter, werkt fijner, maar is niet draagbaar. En een telefoon is heel draagbaar en is gewoon best wel kloten, want het heeft een klein interface. En beide lijnen kunnen weer bepaalde software faciliteren. Want ik denk, wat voor mij denk ik nog een hele mooie is voor de iPad, is mensen die in de design business zitten. Die kunnen dan naar de klant toe gaan, een iPad op tafel leggen en gewoon een mock-up gaan tekenen van een website die ze gaan maken. Dat kan je niet op een telefoon. En het is een groot desktop systeem is niet draagbaar. Dus het gaat om de applicaties die erop draaien. Moeten die draagbaar zijn of moeten die gebruiksvriendelijk zijn? Hm. Nou, ik vind dat een heel goed. Als je zegt, ik heb dus een aantal marktsegmenten en een aantal dimensies die daarin zitten. Zitten natuurlijk altijd nieuwe technologieën aan te komen, zoals hele kleine projectieschermpjes, zeg maar zeggen, van die projectiebeamers, die ze tegenwoordig ook al in camera's stoppen en zo, dat je dus dat beeld wel groter kunt maken. Ik heb vroeger al Siemens van die dingen, dan projecteerde je een soort, ook eenmaal een apparaatje, projecteerde je een toetsenbord op een vlak stuk, gewoon met licht en dan kon je ook tikken. Dus er zijn nog wel ontsnappingsmogelijkheden, maar inderdaad die drie dingen. Ik zie ook nog wel ergens het opvouwbare, uitrolbare scherm komen. Hè? Dat je dat gewoon aan het eind van je... Hè, je hebt dus een telefoon en daar trek je dan een schermpje uit, zal ik maar zeggen. Dus daar zit ook nog wel een mogelijkheid in. Maar inderdaad, dit is waar we nu in deze markt mee zitten. Kleine dingen, grote dingen. En iedereen probeert dat optimum te vinden. Dat optimum kan een culturele impact hebben. Dat wil zeggen dat Chinezen misschien een grotere zakken in hun jasje hebben, of wij, hè? En een ander gevoel hebben met aanraakschermen, en een ander gevoel hebben voor tekens. Maar het lijkt me dat dus op wat je nu ziet, is dat de fabrikanten eigenlijk het hele gebied willen afdekken. Nokia die gaat steeds groter, Motorola Apple gaat steeds groter. Het hele gebied wordt afgedekt met vlekjes. Eigenlijk denk ik met een beetje gevoel van, laten we maar eens kijken wat de markt oppikt. Huh? Ja, dat is ook zeker zo. Maar daar hadden we het net over. Ik denk dat daar content bij komt kijken. Want als jij een apparaat in je zak hebt, waarbij je gewoon à la minuut boeken, video's, tv-programma's, applicaties kan gebruiken omdat je een verbinding hebt. Dat is wel wat voor de meeste klanten, voor de meeste consumenten bepalend gaat worden. De snelheid. Ja, maar dan zijn dus de beperkingen. Dat zijn dus de beperkingen. De grootte, maar ook het energieverbruik. Want als je al die dingen wil doen, en ook nog een beetje zeker, en dus zeg ik qua bandbreedte en dat soort dingen ook allemaal aan kunt, dan dat vreet stroom. Ja. Ja, ik ben ook niet inderdaad bekend genoeg in de ontwikkelingen op het gebied van batterijen. Maar ik had het idee dat wel nu een goede kant op gaat. Nou ja, op dit moment nou, is het dus... Verder dan lithium-ion zijn we niet hoor. Veel verder dan lithium-ion zijn we niet. En die dingen hebben bepaald ook nadelen. Namelijk een lithium-ion, of je hem nou gebruikt of niet, is na 2,5 jaar kapot. Die doet het dan niet meer, gewoon omdat hij dan uit zichzelf al zo verrot is. Dus lithium-ion is nu heel sterk, maar je ziet dus het verhaal van die auto's. Hè. Ergens in Duitsland kan je nou elektrische auto's kopen of leasen, maar dan lease je de batterij set eigenlijk apart erbij. En die kost dan, zeg maar de auto betaal je misschien 14.000 euro voor, maar de batterij set kost je 7.000 euro. Ja. En dat kennen we allemaal. We hebben allemaal laptops. Ik weet niet of jullie hebben, maar mijn laptops zijn allemaal zo langzamerhand zo rot dat ik ze gewoon altijd maar in stopcontact gebruik. Ja, toch? De zakelijke markt hoor ik ook klagen over de iPhone bijvoorbeeld. Dat het niet toepasbaar is voor de zakelijke markt, omdat je er niet de hele dag mee kan bellen. Ja, dat zijn wel zo op zich dingen die opgelost moeten worden. Want inderdaad, als je die dingen maar zwaarder maakt en 800 megahertz processors instopt, zoals ik laatst zag. Ja, dat vreet natuurlijk energie. En als... Je ziet ook wel dat er meer ontwikkelingen zijn op het gebied van energiezuinige processoren dan op het gebied van energierijke batterijen. Nee, maar het is eigenlijk de verkeerde kant, want we willen sneller. We willen video en we willen 3D en we willen alle kanten op, maar daar hebben we processorkracht voor nodig. Dus misschien interessant om iemand uit te nodigen op het gebied van batterijontwikkelingen, want daar wil ik zelf ook wel wat meer op weten. Want dat heeft ook implicaties op onze technologie, zeg maar. Mm-hmm. De mate waarin we batterijen hebben. Dus laten we daar voor een volgende keer naar uitkijken. Ik ga er sowieso op zoek. Ja, maar kijk, waar je daarvoor moet kijken is dus naar die waterstoftechnologie. Hè? Die batterij op een gegeven moment, die chemische toestanden, lithium was dan nog een vond. Er zijn nog wat vreemde, zeldzame aarden die je daarvoor kunt gebruiken. Maar op een gegeven moment houdt dat op. Het idee is nu dat een technologie wordt ontwikkeld, een waterstoftechnologie, waarbij je als het ware een klein beetje O2 en een klein beetje H2 hebt. En dat wordt dan samen weer water. Hè? Dat kan je laten verdampen of wat dan ook. En dat zou een makkelijker oplaadbaar en ook stabieler zijn. Dat wil zeggen, er treedt geen oplading op als je die twee niet bij elkaar brengt. De O2 blijft O2 en de H2 blijft O2. Hè? Allebei een klein drukvaartje. Dat is een ontwikkeling waar men naar kijkt. Zo'n waterstofbom tegen je oor. Ja, want is dat een waterstofbom? Ik bedoel, lithium is ook een bom. En een van de nadelen van lithium en van heel veel van die, zeg maar, heel hoogwaardige batterijen is dat ze erg temperatuurgevoelig zijn. Ga je beneden de 5 graden, bij wijze van spreken, dan werkt het allemaal al niet. Dat heb je ook bij telefoons al. Maar ook boven de 35 graden klapt het eruit. En, maar we gaan dan niet eerder uitkijken naar draadloos opladen, dat we zeg maar overal docking systemen krijgen, dat we ergens ons telefoon neerleggen en dat die oplaadt? Dat zou een oplossing kunnen zijn, maar dat betekent dat je dus een veld ergens neer moet leggen, hè? Want het opladen gebeurt eigenlijk door gewoon een wisselend elektrisch veld ergens onder te leggen. En dat wisselend veld, dat je weet, zo wordt bijvoorbeeld zo'n tandenborstel opgeladen. Hè? Daar zit gewoon een dingetje onder wat draait. Net alsof het een elektromotortje is, maar dan zit er een heel klein laagje plastic alleen maar tussen, waardoor dat mee gaat draaien. De stralingsbelasting daarvan kan behoorlijk zijn. Zeker als je daar auto's mee wil gaan opladen. Hè? Je leest wel van die verhalen van, ja god, dan rij je op de weg en dan word je tegelijk opgeladen. Nou, dan kom je dus een beetje in het treinenverhaal, dat je dus een wisselend elektrisch veld eronder legt. Maar jezus, daar zal iemand in die auto zitten die net een peacemaker heeft of dat soort dingen, hè? Ja, dat is niet te doen. Ik heb het ooit betrokken of aan de zijdelings gezien wat er allemaal voor nodig is om in Madurodam die treintjes te laten rijden. Maar daar worden al super eisen aangesteld. Alleen voor die simpele treintjes die daar rondrijden. Dat als daar iemand naar staat te kijken, dat niet zijn pacemaker beïnvloed wordt. En dat schijnt dus wel echt met zo'n simpel treintje schijnt het al gewoon echt gevaarlijk te zijn. Dus daar moet flink aangesleuteld worden. Ik hoorde laatst. Maar het is wel een beperking van die mobiliteit. Hè? En dat zou ook allemaal een stuk minder problematisch zijn als er dus standaard zouden komen voor batterijen en voor batterijopladers. Hè? Er zijn nu wat, ik geloof door de Europese Commissie heeft gezegd, nou moet je luisteren, al die telefoonopladers, daar moeten we een keer vanaf. Er moet allemaal hetzelfde pinnetje worden, hè? Of hetzelfde connector worden. Maar ook de batterijmaten zou ook wel eens gestandardiseerd kunnen worden. Dat scheelt al een heleboel, want dan kun je dus overal makkelijker opladen en makkelijker aansluiten. Op dit moment heeft de industrie daar allemaal zijn eigen bedoelingen mee, hè, want dan moet je weer zo'n batterijtje kopen. Kijk maar eens in een lijst, ik zit dan een beetje in de computer retail, maar kijk maar eens wat HP bijvoorbeeld aan verschillende soorten batterijen heeft. Dat heeft niemand meer in voorraad, hè, voor zijn laptops. Ja. Allemaal verschillend. Ja. Ik bedoel, iedere maat, iedere ding is. En die moeten dus allemaal besteld worden. En dan moet je eens voorstellen dat HP zelf daar ook natuurlijk voorraad voor moeten hebben. En als je dan weet dat ze na 2,5 jaar verrot worden, dan begrijp je ook dat op gelegenheden als de PC Dungar en zo, heel veel van die batterijen verkocht worden die gewoon al 2,5 jaar bij HP ergens gelegen hebben. En dat kun je niet aan de buitenkant zien. Standaardisatie op het gebied van energie zou al een enorm stuk helpen. Ja, want dan zou je het ook bij een kiosk even een batterijtje kunnen kopen, wou je zeggen. Omdat nu maar telefoon ermee ophoudt. Ja, of zoals je dus in Amerikaanse vliegtuigen al hebt, dat ze dat je laptop onderwijl, daar zit een stekkertje voor je laptop. Ja, om energie op te laden. Dan moet je dan weer al je adaptertjes bij je hebben. Maar in principe zit daar dus een energiepuntje van 12 volt of wat dan ook, ja. In je vliegtuigstoel. Nou, je hebt nu voor de iPhone heb je van die battery packs waar je dan weer je iPhone op hangt, die dan via de battery packs de iPhone bijladen. Maar dat zijn rare tussenfase stappen natuurlijk. Maar nogmaals, ik zei het net al dit soort vormfactoren en het zijn allemaal compromissen tussen batterij, gebruikbaarheid, draagbaarheid, als kritiek toetsenborden. Ik heb het gevoel dat de industrie nu heel breed dat spul in de markt zet, maar niet precies weet wat de klant wil. Men is verbaasd geraakt door de netbooks, die zich 2,5 jaar geleden door de OEM-fabrikanten zoals Asus in de markt werden gezet, omdat ze hun business zagen weglopen in een soort wanhoopspoging van laat ons ook eens wat leuks doen. Ja? Dat heeft aangeslagen en iedereen zit eigenlijk te wachten tot er iets aanslaat. Nou, de tablets die op de CES zijn aangekondigd, waren allemaal pre-iPad, hè? En nu is dus de iPad, en die gewoon in de gedachten van de mensen virussen. Ja, is dat dus de standaard in de markt? En nu gaan we zien of de klant het ook vindt. Ja. En dat weet ik niet. Nee, op dit moment zie ik nog niet echt de aanwijzingen, maar goed, dat heeft altijd enige tijd nodig. Hebben we nog meer spannend nieuws, om even door te gaan met het nieuws. Bart. Ja, wat mij opviel was dat Google met zijn apps nu ook een app store gaat beginnen waar derde partijen iets mee kunnen doen. Hè? Dat lijkt een beetje op wat Microsoft ook al een tijdje probeert in de markt te zetten. Dus niet alleen het aanbieden van software as a service, maar er extra services achteraan hangen, waardoor je bij Google en via Google dat moet aanschaffen. Ik noem een voorbeeld. Ik heb gisteravond een heel gesprek met iemand die dat gaat ontwikkelen. Dat is een boekingsprogramma voor seminars. Hè? Jij organiseert een seminar, zou ik maar zeggen, voor 6 keer per jaar, voor 20 mensen. Daar wil je geen website voor opzetten die helemaal betaalmogelijkheden en Ideal en PayPal en al dat soort dingen heeft. En allerlei dingen bewaart. Er komen dus applicaties die je via Google Apps, want je hebt dan een stukje tekstverwerking nodig en je hebt een stukje database nodig. Dat is een hele kleine database, misschien maar voor 50 namen of zo. Maar dat soort applicaties wil Google nu naar zich toe trekken. Dat wil Microsoft ook. En als ik de onderliggende stukken van Microsoft begrijp, heeft dat dus te maken met een idee dat alleen maar software as a service onvoldoende is. Dat is ook risicovol, want het kan een ander ook gratis aanbieden. Maar je moet die service erbij aanbieden. Dat wil zeggen dat die database beveiligd is. Dat die gebackupt wordt. Dat er gezorgd wordt dat er geen virussen in kunnen sluipen. Wat kan je allemaal nog meer met databases doen? Ja, doorkoppelingen. Aan een andere website koppelen, weet ik veel wat. Ja? En dat vond ik dus wel aardig nieuws. Of een aardige trend. Dat Google dus daar ook die kant uit gaat. Maar de conferenties waar jij het dan over hebt, dan blijft nog staan dat mensen natuurlijk tickets moeten versturen of zalen moeten regelen enzovoort. En dan is het dus aan hun ook of ze daarmee willen samenwerken met zulke software. Want waarom zouden ze... Dat is een enorme markt. Maar waarom zou je het niet in eigen beheer houden dan? Op je eigen server, op je eigen systeem, dan heb je toch veel meer kans om... Wacht even, jij hebt een massageschool... Ja, en jij doet 4 keer per jaar geef je een dit. Of laat maar geven. Jij bent jarig, ja? Jij wordt maar dat kan ik ook uitbesteden aan. Nee, maar wat ik bedoel is eigenlijk, je kan het uitbesteden aan bedrijf X, die dat allemaal geweldig regelt. Maar bedrijf X heeft er toch geen voordeel aan om met Google te gaan samenwerken met zo'n app. Jawel, want laat ik even boekingssoftware noemen. Mm-hmm. Wat Google nu gaat aanbieden, is in zijn App Store niet alleen dat je docs kunt gebruiken. Hè? Dat je dus, daar zit ook een hele lijst booking software. Ja? En dus iemand heeft een applicatie ontwikkeld. Die werkt met Apple Docs en allerlei andere dingen. Die staat erop. dus Google wordt het marketingkanaal. Dus jij gaat het gebruiken. Jij wilt voor jouw verjaardag alle gasten leuke uitnodiging sturen. En achteraf de foto's en de video, weet ik veel wat. Er zijn allemaal dingen die erachter hangen. En jij gaat dus bij Google zorgt dat jij als ontwikkelaar van zo'n programma klanten vindt. Oké, dus maar ik ga het dus eerst doen en ik gebruik niet bedrijf X, maar wanneer... Jij gaat naar Google, je ziet booking software. Ja, maar ik doe het zelf. En daar zit bedrijf X achter en jij gaat dat per keer aanschaffen. Dus daar staat het gebruik van deze software kost 40 cent per deelnemer, ja? Oké, en als ik wil dat bedrijf X de zalen voor mij huurt, dan ga ik straks verder en bedrijf X gaat niet zalen huren. Jij hebt dat praktische gedaan, maar dus de hele afhandeling, het boeken, het promoten. De vervolgstappen zitten dus in het verdienmodel voor degene die app in de store zet, is dan voornamelijk gericht op aanvullende diensten. Ja, op aanvullende administratieve diensten. En dan zegt Google natuurlijk, daar wil ik ook 30% van hebben of 20% of wat dan ook. Mm-hmm. En dat is het verdienmodel voor Google. Nou, als er dan een applicatie gaat groeien, en we noemen maar eBay, hè, wat ook zo'n applicatie is eigenlijk, die begon te groeien en die heel groot geworden is. Als er dus een applicatie groot wordt, en we gaan over 5 jaar allemaal BookMe gebruiken om dit soort feestjes te doen. Mm-hmm. Dan zullen daar ook wel weer, hè, dat zeg ik op een gegeven moment, moeten er wel video's bij. En dan krijg je, dan kun je aanklikken als je zo'n applicatie gebruikt, dat je ook nog een zaal zoekt in welk gebied, location based, enzovoort. Ik vind het interessant dat softwareapplicaties, die we dus verticale markten noemden, hè, tot nu toe, nu globaal kunnen worden aangeboden. Ja? Ja. En ik zie heel veel applicaties, want als je een feest geeft, wil je daar ook zeg maar een kleine boekhouding van hebben. Heel veel mensen organiseren even een feest, een bedrijfsfeest. Nou, dan wil je dan een kleine boekhouding van hebben die separaat is en die alleen maar zeg maar verlies- en winstcijfertje op het eind geeft. Met declaraties, met belastingtoestanden. Nou, dat kun je dan in zo'n Google Apps erbij zetten. En dus er komt een verschuiving van, denk ik, verticale software voor een heleboel branches, een heleboel dingen, naar Google toe. En dat is een belangrijke trend. Dat we dus niet alleen brede software, dus database, word processing, spreadsheets, maar ook de verticale apps, ja, het adresboekje daar naartoe gaan brengen. En of die in de cloud, De dingen om je adresjes bij te houden, alles gaat langzaamaan naar de cloud, denk jij? Wat er vroeger van labelprinters, printjes en mooie dingen om zelf uitnodigingen te sturen. Het gaat allemaal verplaatsen. Ja, ik denk dat je er gelijk in kan hebben, want het is natuurlijk veel goedkoper dan dat je Davilex weet ik veel wat gaat aanschaffen. De Davilex... Nou, het wordt toch absurd om een eigen... Ik bedoel, ik kijk naar mijn eigen... kostenpatroon, ja. En dan zie ik dat ik op het moment echt wel want ik heb een hele hoop websites lopen, dat ik eigenlijk een ongelooflijk hoop geld uitgeef aan allerlei providers. Die vraagt een tientje per maand, en dan krijg ik weer zo'n rekening voor al die namen, en dan die vraagt 60 euro per maand, en daar zit er een CGI achter, en daar zit er een database achter. Ja, dat kost me een ongelooflijk klap geld eigenlijk. Waarom staat dat niet ergens in de cloud? Voor een paar losse centen. Ja, nou we zien het steeds vaker dat ook e-mail, het hele e-mailsysteem naar de cloud gemoved wordt natuurlijk. Ook vanuit Microsoft, ook vanuit Google. Het is een trend die ik ook wel zie. Nou, het is interessant dat je dit net... Het is natuurlijk een trend die in de hele computerindustrie heeft plaatsgevonden. We gaan van individuele oplossingen. Hè? God, joh, we kennen het allemaal 10 jaar geleden, 15 jaar geleden, waar mensen die verdienden goudgeld door een verticaal pakketje voor de ijzerhandel te maken. Of voor de, weet ik veel, de pijpenbuigers. Of voor restaurantbestelsystemen. Die zijn er ongelooflijk veel. Daar wordt veel geld in verdiend. En dan krijg je jaarlijkse dingen. En heel langzaam gaan we dat zien verschuiven naar de cloud. Of in ieder geval online. De boekhouden ook. De toekomst van online boekhouden is duidelijk. Bedrijven als Exact en zo zijn ten dode opgeschreven als ze geen online diensten gaan aanbieden. Want je bent toch gek als je een eigen server hebt staan thuis. Ja? Op je bedrijf. Met een eigen backup systeem. Met eigen beveiliging. Een eigen firewall. Al dat soort onzin die je allemaal bij moet houden. Om je boekhouding te doen. Ja, het is toch veel handiger als je dan zo'n centraal systeem hebt. Waar je gewoon je facturen en je weet hoe het gaat. Je kan ze tegenwoordig al laten scannen voor een scanapparaatje. En dan stuur je ze dan toe. En dan hanteren ze dat allemaal. Dan voeren ze dat in. Maar ze zorgen ook dat al die lullige wijzigingen. De BTW die gaat van 19 naar 19,5%. En wat de overheid nog meer voor onzin allemaal heeft. Hè, en je moet iedere maand dat indienen en dat soort dingen. Dat wordt allemaal geregeld. Mm-hmm. En wel voor een paar losse centen. En niet door jouw duurbetaalde accountant die dat één keer in de maand doet aan €360 per uur. Ja, dus die trend naar de cloud is gewoon een trend naar... Ja, waarom hebben we geen 26.000 soorten auto's meer, maar nog maar 6 merken of 10 merken? En we verdwijnen de kleintjes. Waarom hebben we... een paar televisies worden allemaal in dezelfde fabrieken gemaakt, enzovoort, enzovoort. Dit heet globalisering, dit is gewoon wat gaat gebeuren. En in de computerindustrie is dat proces dus nog steeds aan de gang. Ik ben het ermee eens. Ja, oké, okay, goed. Goed. Dat was een beetje een lange monoloog, sorry. Ja, het is heel soms wel eens goed. Ja, voor de rest was het redelijk rustig met nieuws, dacht ik. Ik vroeg net al, Bart, had jij nog wat software dingen gezien of andere interessante dingen die op jouw radar waren deze week? Ik had een paar kleine dingetjes gezien. Ik had gezien dat Moonlight is uitgekomen. Moonlight is een open source project van de mannen van Mono. Mm-hmm. Mono is de open source versie van .NET. En Moonlight is de open source versie van Microsoft Silverlight. Dus die ontwikkeling die gaat hard door. Het feit dat het open source is, maakt het mogelijk dat het op andere platformen kan gebruikt worden. Zoals Linux. Ja. En Apple, of course. Dus dat is interessant, dat hard doorgaat. Dat ziet er allemaal goed uit. Ander software nieuws, ja, misschien wat lichter en niet zozeer thuishorend in deze IT-bende. The Sims, het spel The Sims, bestaat nu precies 10 jaar. Ja, en dat is nog steeds heel groot. Het was iets heel anders 10 jaar terug. En om die reden denk ik wel bijzonder en grappig. En het bestaat nu 10 jaar. We mogen best wel eens af en toe een beetje afwijken in de IT-bende. Ik vind de Sims sowieso wel grappig. Helemaal het idee om een spel te maken wat je eigenlijk gewoon niet kan winnen. En daar zoveel succes mee te hebben is best leuk. Ik heb ooit een interview gehoord dat de maker van SimCity, wat volgens mij ook dezelfde is als van de Sims, ja, dat die SimCity ging introduceren bij allerlei gamebedrijven en dat hij inderdaad nergens voet aan de grond kreeg omdat hij een spel had gemaakt wat je niet kon winnen. Dus dat kon nooit wat zijn. Dus interessant dat we SimCity en de Sims dan 10 jaar later het tegendeel heeft bewezen, duidelijk. Dus nou ja, uiteindelijk is die ook een van de grootste spelmakers ter wereld geworden. Ja. Want, ik kan zo uit mijn hoofd denk ik wel 5 spellen noemen die ik uit zijn bende daar heb gespeeld, zeg maar. Mm-hmm. Als kind. Nou ja, maar ik vind het dat is juist leuk dat zo iemand dan helemaal in het begin geen voet aan de grond krijgt met zijn idee. En dat toch eigenlijk een geweldig idee blijkt. Mm. Het genie, hè? Jongens, we zijn er bijna aan het eind, maar ik heb nog één vraag. Gisteren klapte de beurs behoorlijk in elkaar. Hoe gaat het vandaag? Ik heb het vandaag nog niet gezien. Hoe was vanmorgen? Weet ik ook niet, hou ik niet bij. Wat klapte er in elkaar? De beurs. Ja, de Dow zat op de 10.000. En 2,5% omlaag en ook al een paar dagen. En de vraag is dus, gaan we naar de tweede dip, zoals mensen dat noemen, hè? Mm-hmm. Gaan we naar de volgende klap? En ik pik zoveel signalen op. Ook, ik was net in Berlijn en de economie is gewoon... het begint nu door te tikken. Als je nou naar grote bedrijven kijkt als Kaufhof in Duitsland... die hebben zeg maar in grote steden hebben ze een paar vestigingen. En die worden opgedoekt. En ik kreeg ook al eens twee vestigingen. En daar wordt dus één vestiging opgedoekt. Nou, Kauwvogel was een enorm concern. Met enorm veel, zit altijd midden in de stad, heel groot. En die zijn dus nu echt aan het bezuinigen. Die hebben, nadat ze misschien al een half jaar hebben zitten kijken. Nou, gaan we goed afprijzen, dit of dat. Nu worden er echt dingen gestopt. Dus die reële economie waar mensen het wel over hebben. Hè, wat hebben mensen te besteden? Hoe gaat dat? Die begint hier in Duitsland duidelijk niet op te leven. Juist nu komen de klappen. Er zijn vreselijke dingen gebeurd. Bijvoorbeeld in januari hebben ze de Hartz IV, dat is dus de bijstandsuitkering, van €400. Hebben ze gezegd, nou dat is toch te gek, te weinig. Je krijgt per kind €20 erbij. Nu hebben ze dus al die arme mensen per kind €20 gegeven in januari. Het is een uitspraak van een of ander gerechtshof geweest dat niet klopte. Nu gaan ze dat geld eens terugeisen van die mensen. Ja. Kun je dat voorstellen? Ja? Dus die hebben zeg misschien €60 of €80 gehad, hè? Geef je van €400 in de maand. Dus die hebben gelijk schoenen of jas, of weet ik wel wat, gekocht. En die moeten dat inleveren. Ja, en met gevolg dus dat in zo'n samenleving, zeg maar, de verkoop van een aantal dingen gewoon wegvalt. Ja, ik wil nog niet eens over winkeldiefstallen praten, maar ik heb dus het gevoel dat de reële economische teruggang nu pas echt voelbaar wordt. Nou, ik en dan kijk ik naar de beurs en denk. Nou, inderdaad, de grafiek ziet er niet erg rooskleurig uit, moet ik zeggen. 2,5% omlaag. Nou, hij is wat staat de AIX vandaag? Nou, gaan we ook even kijken. Even kijken. De beurs bent. AIX staat 2,7% omlaag. 2,7%, dus weer 1% omlaag. Of 2,7%? Nee, 2,7%. Omlaag. Ja. Vandaag alweer. Mm-hmm. Jesus Christ. Nou ja, Nasdaq, dus 3%. Gaat wel, ja. Gaat allemaal lekker omlaag. Ja, dus er wordt gevreesd voor wat ze dan de tweede dip noemen. Hè? Dus dat we zeggen, van er was een opleving en iedereen blij en de beurs allemaal hoger. En daardoor de banken hoger. En nu gaat die reële economie. Want ja, uiteindelijk, dat is ook in Amerika gebeurd, vreest men vooral voor de teruggang van het zakelijk commercieel onroerend goed. Hè. Enorme leegstand en uiteindelijk gaan mensen dus, ja, de lage huren, lage verkoopprijzen. En daar zit heel veel garantievermogen van de pensioenfondsen en de banken. Het zit in commercieel onroerend goed. En ik ben daar dus een tikkeltje bang voor. Ik bedoel, aan de ene kant heb je dus verhalen als bij de afgelopen weken fantastisch goede resultaten, zien het helemaal weer zitten, komen nieuwe producten, zien een nieuwe opleving. Nou, we zagen vorige week Microsoft 60% meer en Amazon 42% meer over vorig jaar. Dus ja, gigantische winsten natuurlijk. Maar je ziet nu inderdaad, de AEX zit nu hier live te kijken. Dat is dus niet het meest zonnige grafiek wat je wil zien. Hey, hoeveel staat jullie vandaag dan? 316. Nou, de 316 is weer inderdaad 9 punten omlaag gekracht. Gisteren, nou gisteren ook al 9 punten. Dan praat je over een kleine 10% in de dagen. Ja. Je zou dus paniek kunnen krijgen. Hè? Het is een vrijdag en de mensen zijn bang voor het weekend. Hè? Dat is in Amerika speelt dat altijd mee. Dat men dus vrijdagmiddag toch zekerheid gaat zoeken. Ja. Oké, maar we gaan. En de ICT is tot nu toe redelijk uitgekomen uit die hele crisis. Wat je zegt, de grote bedrijven hebben flink gesneden, maar ook hun winsten zeker gesteld. Maar we gaan er nu gebeuren. Oké, heren. Goed, we gaan zien of we de volgende week allemaal nog zijn. ik ga even op zoek naar twee gasten die ik probeerde uit te nodigen. Ik hoop dat ze volgende week erbij kunnen zijn. Iedereen hartstikke bedankt. Tot volgende week. Tot volgende week. Goeiedag. Doei.